łapie za czym, tylko zatęskni za tym, wybuchnie w mieście żywym ogniem. Dla hipokrytów niewygodnie. Nie dzień zwycięstwa, sto podobieństwa, jednakowością chcą nas ugryźć, ugasić do cna. Spalają, spalają się jak drewno, gdy naprawią duszy, spalą się na pewno. Audycja do południa, za chwilkę goście czekają już w blokach startowych, ale to dopiero za chwilę. Najpierw nasza płyta tygodnia, 10. album w dyskografii Lenego Krawica, płyta Strat. 71335, dwa egzemplarze czekają, proszę zawrzeć w środku w treści SMS imię i nazwisko oraz hasło z przodu Leny. Piosenka z nowego krążka Lenego Krawica, płyta Strat, nasza płyta tygodnia. Jeden egzemplarz pojedzie do pani Katarzyny ze Skoczowa, drugi do pana Michała z Krasnego. Do południa. Ofiary dla duchów z wódki, mleka, czasem zwierząt. Szamani wpadający w trans, szukający połączeń pomiędzy tym, co dawne, a tym, co dzisiejsze. Tym, co z tego świata i tym, co poza nim. Ludzie, którzy widzą ponoć więcej. Współczesna buriacja tuż obok potężnego Bajkału. A to wszystko w nowej książce znanego już czytelnikom duetu reporterów z grupy Dziennikarzy Wędrownych. Trójkowy znak jakości. A ta książka to Cztery zachodnie staruchy, reportaż o duchach i szamanach. Jej autorzy Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki są teraz z nami. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Duża część buriatów by teraz pewnie powiedziała, że są też razem z nami tutaj w studiu niezliczone duchy naszych przodków oraz duchy wszelkich przedmiotów, zwierząt, roślin i tak dalej. Ale po kolei, jesteśmy w buriacji. Wschodnia Syberia, Republika Autonomiczna w ramach Federacji Rosyjskiej, nieco ponad 900 tysięcy mieszkańców. Stolicą jest Ulan-Ude. Kim są rdzenni mieszkańcy tego miejsca na świecie? Bartku, zawsze nie wiemy, kto pierwszy ma zacząć, ale myślę, że... Ja mogę wskazywać, nie ma problemu. Okay. To znaczy... Właśnie, buriaci podobnie jak są w podobnej sytuacji jak inne autochtoniczne rdzenne ludy Syberii, to znaczy w swojej własnej republice stanowią mniejszość. Wedle oficjalnych statystyk jest ich około 28%, reszta to są Rosjanie i inni Słowianie. A sami buriaci to jest lud pochodzenia mongolskiego, blisko spokrewniony z Mongołami pod względem kulturowym, językowym. Co zresztą przekłada się na różnego rodzaju odżywające od czasu do czasu pomysły panmongolskie, zmierzające do zacieśnienia przyjaźni z Mongołami albo wręcz zbudowania wspólnego państwa. One obecnie nie były zbyt silne, ale teraz sytuacja jest na tyle dynamiczna, polityczna, że nie wiadomo jak to będzie. W każdym razie posługują się językiem zbliżonym, rozumieją się jakoś nawzajem, język buriacki jest zbliżony do mongolskiego. No i kulturowa bliskość, to znaczy to, co nas interesowało w największym stopniu, a więc rdzenne religie. Buriatów, podobnie jak w przypadku Mongołów, to jest z jednej strony buddyzm tybetański, no i to, co interesowało nas najbardziej, czyli szamanizm. Ta pierwotna religia wszelkich ludów mongolskich, których jest około 20 w sumie tych głównych szczepów. Temu właśnie w tej książce chcieliśmy się przyjrzeć. No właśnie, od wieków na tym terenie, na terenie buriacji dominowały dwa systemy religijne. Ten buddyzm właśnie bliski Tybetowi, no i religia szamanistyczna. I te dwa systemy przenikają się wzajemnie. To znaczy, jednego dnia mogę pójść po poradę do buddyjskiego lamy, drugiego dnia do szamana i nikt się temu nie zdziwi. To ja teraz wskażę, pan Jędrzej Morawiecki. Nikt się temu nie dziwi, aczkolwiek nie oznacza to, że nie ma pomiędzy tymi systemami napięć. To jest podobny świat wyobrażony. Biały starzec, który na przykład przyjeżdża i którego spotykamy i który nam radzi i mówi, że teraz już czas, żeby wrócić do Ulan-Ude i pójść jakąś drogą, na przykład buddyjską albo szamańską. Duchy, które spotykamy w samochodzie, które widzimy na tylnym siedzeniu, albo biurowego duszka, którego może zobaczyć zarówno lama, jak i szaman, albo szamanista, czy buddysta. Oni sami często nie będą wiedzieli też nawet, jak się dokładnie nazwać. To są rzeczywiście rzeczy wspólne, aczkolwiek to jest tylko jedna z warstw Ulan-Ude, bo właściwie my, mówiąc o buriacji, powinniśmy mówić o mieście. My też tak chcieliśmy, żeby tak się stało, żeby pokazać, że te wierzenia, te duchy, ten świat, który możemy nazwać fantastycznym, prawdziwym, wyobrażonym, a może i bardziej realnym lub tak samo realnym jak nasz, że to są rzeczy, które nie muszą się rozgrywać w stepie, że to są rzeczy, których nie musimy szukać jadąc bardzo daleko, tłukąc się gdzieś ułazem, czy idąc na piechotę. No tak się hasło szaman kojarzy, prawda, z jakimś szałasem gdzieś w głębokiej tajdze, gdzieś w stepie hula wiatr, biegają tak. Niedźwiedzie. I tak też jest i oni też często wyjeżdżają za miasto, ale my chcieliśmy, to tak zupełnie w cudzysłowie, ale opowiadać o szamanach blokersach, czy no, o tym, co dzieje się właśnie w tej wielkiej płycie w mieście. Przemieszczaliśmy się pomiędzy szamanami, buddystami, chrześcijanami, którzy też różne rzeczy widzą, często bardzo podobne, jeżdżą z tramwajem, czy zatłoczoną marszrutką. I jedna z tych warstw to jest rzeczywiście taka warstwa wspólna, gdzie to wszystko się zlewa, ale i w tej książce to też widać, że potem trafialiśmy na kolejne. To znaczy nagle okazywało się, że jednocześnie już na poziomie instytucjonalnym to są też systemy, które najmocniej z sobą konkurują, że szamani, którzy już próbują się zjednoczyć i założyć coś, co sami nazywają takim kościołem szamańskim, do czego zresztą rząd rosyjski i buriacki bardzo ich zachęcał, najbardziej boją się Hambolamy i wołgińskiego dacanu, czyli buddyzmu, dlatego, że są właśnie najbliżej. Czyli te napięcia też się tam pojawiają, że w momencie, kiedy już idziemy głębiej, no to możemy wybrać różne warianty, co, jak wiemy, dzieje się tak samo i u nas, tak samo w religii katolickiej. To może być wariant bardziej otwarty albo wariant bardziej zamknięty, wariant taki bardziej bezkompromisowy, w której uważamy, że pewna droga jest słuszna, a inne być może albo fałszywe, albo niebezpieczne, albo poruszać się pomiędzy nimi. No, mnie osobiście bardzo interesowały te osoby poruszające się pomiędzy, czyli idące do kościoła katolickiego, zaangażowane na przykład w życie parafii tam, które jest naprawdę malutką parafią i robiące fotoreportaże świetlistych kul w różnych kolorach na Wigilię, a potem przechodzące do zielonoświątkowców, czy do dacanu, czy do szamanistów. Inna rzecz, że te przesunięcia bywają też bardzo dramatyczne i trudne, bo to nie jest zabawa i często ludzie też płacą wysoką cenę, czasem uciekają z jednej religii do drugiej, też się tak zdarza. Buriacka religia szamanistyczna to jest bardzo złożony i w zasadzie kompletny system wierzeń, logicznie powiązany ze sobą. Spróbujmy go troszkę na elementy pierwsze rozłożyć. Najpierw, kim może zostać szaman i dlaczego szamanem zostaje? Żeby zostać szamanem, nie można tak, jak można zostać, nie wiem, kierowcą autobusu albo nawet lekarzem. Nie żeby ma kursów zostać dla szamanów. Kursy są. Kursy są, ale żeby w ogóle do nich móc przystąpić, należy zostać wybranym. Wybranym przez przodków. Taka jest sukcesja tak zwanego utcha, czyli daru szamańskiego, że ten pierwszy krok musi zostać wykonany ze strony sił innych, tak? Przynajmniej werbalizują to i wierzą w to szamani. To znaczy duchy przodków muszą wskazać w obrębie swojego rodu odpowiednią osobę, która powinna tą posługę szamańską podjąć. I to wskazanie na ogół ma dość dramatyczny przebieg. Przebieg, który określamy mianem choroby szamańskiej. A więc w którymś momencie życia szamana, jeszcze nie szamana, człowieka, który po prostu sobie żyje i oddaje się jakimś normalnym czynnościom, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. To są rzeczy dziwne z jednej strony, w sensie takim powiedzielibyśmy psychiatrycznym, to znaczy on zaczyna widzieć, słyszeć rzeczy, których nie widzą inni, rozmawiać z przedmiotami, rozmawiać z drzewami, odczuwać rozpad swojej własnej osobowości itd., itd. Tak, a więc takie subiektywnie trudne stany, ciężkie. A z drugiej strony, no, często te duchy, które chcą zmusić kogoś do tego, żeby został szamanem. Bo tutaj nie można z nimi dyskutować za bardzo. No bardzo ciężko się z nimi dyskutuje. Są jakieś pojedyncze przypadki uchylenia się od przyjęcia daru, ale to już jest, no, tu już odsyłam do książki, bo tutaj za dużo trzeba było mówić. Kończą się różne. Tylko dar jest czymś pozytywnym, a to raczej jest powinność, prawda? Nałożenie obowiązku. To jest nałożenie obowiązku i ludzie się przed tym często bardzo długo zbraniają. To znaczy, jeżeli ktoś jest na przykład handlowcem, biznesmenem, albo weterynarzem, albo lekarzem i nagle okazuje się, że w środku tego swojego życia przekonuje się, że ma zostać szamanem, tak? No bo oczywiście, tak jak powiedziałem, z jednej strony są te subiektywne, ciężkie stany, z drugiej dzieją się obiektywnie niepokojące rzeczy w otoczeniu tych przyszłych szamanów. To znaczy na ogół to są rozpad życia osobistego, to jest śmierć najbliższych, kalectwo, wypadki. Jest to takie spiętrzenie tych negatywnych wydarzeń, że oni zaczynają szukać pomocy i w desperacji zwracają się do szamanów. Kiedy lekarze są bezradni, na przykład w obliczu choroby nowotworowej, czy jakichś takich rzeczy, zwracają się jako do ostatniej deski ratunku do szamanów i wtedy na ogół dowiadują się, że wszystkie te wydarzenia, zarówno rozpad psychiczny, czy trudności psychiczne, jak i to, co dotknęło rodzinę, prawda, są wynikiem tego, że duchy żądają podjęcia posługi szamańskiej i przyjęcia odpowiednich obrzędów. No i wtedy trzeba to zrobić. Jeżeli się to zrobi, to tak jak nasi rozmówcy nas przekonywali, no sytuacja zaczyna się poprawiać, ulega uspokojeniu. Jeżeli się nadal opieramy, no duchy będą do upadłego, że tak powiem, naciskać, zmuszać. Prawda? Bardzo często mówi się o tym, że one karają kolejne osoby po tej linii męskiej, czyli w pewnym momencie to do nas dochodzi. I bardzo różnie to może być tłumaczone, bo to mogą być rzeczywiście choroby, to mogą być wypadki samochodowe, to mogą być obrzędy, dlatego że szamani kamłają, wchodzą w trans, ale także szamaniści sprawiają obrzędy z pomocą wódki. To jest bardzo często właśnie baran i wódka, która pozwala wejść w ten odmienny stan świadomości. No i w wyniku tego to mieliśmy też takie przypadki, że ktoś na przykład umierał po iluś dniach takich obrzędów. Można to tłumaczyć medycznie, można to tłumaczyć w taki oto sposób, że to jest też o wiele jaśniejsze i prostsze wytłumaczenie niż medyczne. To jest po prostu pewna decyzja duchów, które każą kolejne osoby, które się od tej drogi uchylają i uciekają. Niejednokrotnie były też takie sytuacje, że ludzie mieli do tego, pamiętajmy o tym, że to jest Republika Postsowiecka. Większość dorosłych osób tam przynajmniej urodziło się, a duża część także i wychowała się jako październiczątka, komsomolcy, prawda, w takiej zdecydowanej... A na miasto patrzy Lenin? Na miasto patrzy. Jak patrzy i w ogóle ani myśli ruszać się stamtąd. Największa w świecie głowa Lenina, słynna, buriacka, potężna jak pół autobusu, wciąż patrzy. Więc to nie są ludzie, którzy wyrastali w jakimś takim środowisku religijnym. Odrzucają to, no ale nagle okazuje się, że umiera ojciec, umiera brat ojca, umiera wujek, umiera syn i wtedy już nikt nie lekceważy nawet takich rad, że udaj się do szamana, bo inaczej może być krucho. No. Są dwie czynności czy aktywności, które z szamanem są bardzo mocno związane. Jedno słowo już tutaj padło, kamłanie, jeszcze jest bryzganie. O co chodzi? No ja bryzgałem też, ale jako to powiedzieć, asystent pewnie. To jest też jeden z takich ważnych bohaterów tej książki. Szaman Sasza. Jest kilku takich dla nas istotnych, którzy nas przez tę książkę prowadzą i prowadzili nas przez ten świat. Bardzo, bardzo różnych. Część z nich to są szamani niestowarzyszeni. Oni dla mnie osobiście byli. Bo istnieją stowarzyszenia szamanów. Są stowarzyszenia szamanów i to są ci, którzy chcieliby być też ważnymi graczami na tej scenie politycznej czy polityczno-religijnej. Bardzo różnie to jest zresztą oceniane. Niektórzy uważają, że to jest koniec szamanizmu, że to zabija prawdziwe przeżycie religijne. No dobrze, a to czym jest to bryzganie, czym bryzganie, jest kamłanie? Bryzganie jest polewaniem dla duchów, czyli można polewać mleko, jeżeli szaman jest takim ważniejszym szamanem już, to może też polewać alkohol, czyli oprócz tego, że ten alkohol się pije, to polewa się też duchom. Nam też kazano, kiedy byliśmy w tym stowarzyszeniu Tengeri, poczęstować te duchy ciasteczkami, ale część tych ciasteczek zjeść, ja też o tym nie wiedziałem, kupiłem ich za dużo, potem to wszystko musiałem... Mogą nie być zadowolone. Mogą, nie no, zjadłem, ale w ukryciu, w kącie miałem to zrobić sam. Generalnie to są poczęstunki. Mówi się też ofiara. Ofiara. Taki drobny ofiara. Niektórzy też próbują zaoszczędzić, czyli na przykład, kiedy jadą samochodem i starają się, i mają złożyć jakąś ofiarę pomniejszym duchom, to polewają piwem zamiast wódką, ale to się też odradza. Mówi się, że duch się wtedy może bardzo zdenerwować. Rozmawiamy o duchach, o buriacji, o szamanach. Wracamy za chwilę. Thinking easy, talking friendly to your spirits. Getting better, getting warmer, let the sun shine. Over troubles, over darkness, learning yourself. Getting better, getting easy, let the sun shine. Rozmawiamy o szamanach i duchach i tym, co w Buriacji znaleźć można, a znaleźli to nasi dzisiejsi goście Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki, autorzy książki Cztery zachodnie staruchy, reportaż o duchach i szamanach. Dla reportera to musi być fascynujące i jednocześnie, myślę, bardzo kłopotliwe wkraczać w teren odmiennej religii, wierzeń, rytuałów. A jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że na kładce książki w górnym prawym rogu jest napis Literatura faktu, a pod tytuł książki z kolei to reportaż o duchach i szamanach. Jak to skleić, jak fakty skleić z duchami gór, rzek, drzew? Ja się tego bardzo długo bałem i Bartek mnie namówił do tego, żebyśmy pojechali dalej, dalej niż do Krasnojarska. To jest dalej wyzwanie takie też dla, profesjonalne dla reportera. Tak, wyzwanie różnorakie. No jeżeli chodzi o ten taki warsztat reporterski, to tego samego w sobie się nie obawiałem. No, wyciągnięcia dyktafonu, znalezienia kogoś, otwarcie jakiejś historii. Ale nawet na tym etapie okazało się, że to jest trudne, dlatego że opowieści szamanów są skanonizowane. To znaczy szaman musi opowiedzieć o swojej chorobie szamańskiej, musi opowiedzieć o duchach i wie, że tego od niego się oczekuje i właśnie to sprawia, że jest szamanem. Więc my rzeczywiście na początku trafialiśmy na pewne takie historie, jak czasem u części katolików czy u protestantów mówi się o dawaniu świadectwa. Takie historie, które są powtarzane ileś razy i brzmią już tak samo. Są poprzez to wytarte, wyprane z emocji. I to są rzeczy, poprzez które musieliśmy się przebijać i staraliśmy się też od takich szamanów uciekać. Iść dalej do tych osób, które niekoniecznie są spotykane przez naukowców, dziennikarzy i tak dalej. Więc ja się wcześniej tego bałem i pamiętam nawet kiedyś pierwszy raz, jak pojechałem na Syberię w drugiej połowie lat 90. i minister spraw zagranicznych Hakasi powiedział: proszę pozwolić, że zadam pytanie. Przecież wy wierzycie jako katolicy w realne przeistoczenie, a to oznacza, że zjadacie swojego Boga. I później, kiedy zacząłem dalej z nim rozmawiać, to też zobaczyłem, że ten świat, w który zaczynam wchodzić, rozmawiając z panem w garniturze w gabinecie ministerialnym, jest zupełnie innym światem, w którym nie ma kategorii dobra i zła, bo zacząłem z kolei jego pytać o jego system wiary, tych takich rzeczy niematerialnych, w których on się porusza. I poczułem, no, nie wiem czy strach, ale tak na tyle silną dezorientację, że pomyślałem, że to jest rzecz na tyle daleka, że chyba tego nie zrozumiem. No, kolejny problem to jest to, że my inaczej wyglądamy. Czyli ja dlatego jeździłem do Rosji od dawna, że chciałem się wtopić, poczuć się tam i chciałem, żebym był odbierany jako swój, a nie jako obcy, jako obcokrajowiec. No tutaj od samego początku było widać, że my jesteśmy inni, ale... Ale też wnętrze jest inne, prawda? Zupełnie inna kosmologia w nas w środku siedzi, zupełnie inny rodzaj systemu wierzeń z tego naszego kręgu kulturowego, który do tamtego zupełnie nie przystaje. Ale z drugiej strony, będąc tam, ja jakoś tam się zadomowiłem. Właśnie nie w tej przestrzeni miejskiej może, ale właśnie w tych opowieściach i w światach tych ludzi. To znaczy nagle zacząłem czuć, jakbym wędrował do własnego wnętrza. To jest zresztą taka pierwsza książka, w której ja czułem, że po tej naszej podróży bardziej wędruję, kiedy powróciłem. Wędruję poprzez MP3, które ponadgrywałem, poprzez wywiady, które spisuję, niż będąc tam w Buriacji. Bo ten wyjazd tam był takim trochę też odmiennym stanem świadomości. Był jeden wywiad za drugim, nabity dzień, ileś spotkań, pędzenie tymi tramwajami, marszrutkami i tak dalej. I w głowie zawsze ten cel, że trzeba zrobić materiał, prawda? Zupełnie tak. Jest inny odbiór wtedy. Tak, to myśmy nazbierali bardzo dużo materiału i bardzo dużo opowieści, starając się i rzeczywiście podtrzymując też pewne osobiste kontakty z częścią tych bohaterów, ale dopiero potem właściwie widzieliśmy, co stało się z nimi i co stało się z nami w wyniku tych spotkań. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie to była podróż do jakichś własnych korzeni, dlatego że nagle zobaczyłem, że ta wiara, która w przypadku szamanizmu bardzo często opiera się na strachu, na tych duszkach, które widzimy, na przodkach, którzy do nas wracają. To są rzeczy, które w naszej kulturze też są, tylko że one nie są tak wyciągnięte na wierzch i nie są tak wypowiadane i nie ma języka. Myślę, że ten język tam tych opowieści jest pięknym językiem. Takim tych smoków, starców, duchów. Bajkowy język. Bajkowy język, który pozwala te rzeczy wyciągnąć na wierzch i sprawia, że nie są tak kiczowate. Poza tym w tym podejściu troszeczkę pomagało nam także to, że jesteśmy naukowcami, a więc jesteśmy ludźmi nauczonymi tego, że w przypadku tak zwanych badań empirycznych czy terenowych, prawda, musimy zachować taką, starać się ze wszech sił zachować pewną postawę neutralną, tak, pozwolić wybrzmieć tym opowieściom, nie starając się ich na siłę klasyfikować, oceniać i tak dalej. Oczywiście taka pokusa tych ocen, ona jest i to się gdzieś w nas cały czas kotłuje i mieli. Natomiast w momencie, kiedy tam żeśmy byli, no staramy się właśnie nie rozstrzygać, nie podchodzić z jakąś z góry założoną tezą, tak, że to jest choroba psychiczna, że to są zaburzenia jakieś, że to jest hosztaplerstwo i tak dalej, tylko po prostu pozwolić tym historiom brzmieć, rozwinąć się w całości i też pozwolić, kiedy już myśleliśmy i zaczęliśmy pisać książkę, pozwolić także samym czytelnikom to ocenić. To znaczy to, o czym pan wspominał, czyli pewnego rodzaju oszczędność, jeśli chodzi o nasz własne, wyrażenie naszego własnego stosunku. Gdzieś tam przebija między słowami delikatnie. Ale właśnie delikatnie, bo chcieliśmy, no nie każdy sam na podstawie tego, co w książce umieściliśmy, tych rozmów, tych wywiadów, niech każdy sam oceni, prawda, co o tym myśli, bo myślę, że bardzo trudno byłoby nam także i dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, to jest tym, a tym. To byłaby zbyt łatwa zagadka do rozwiązania, gdyby to można było zrobić. Mieli panowie na swoim koncie rozmowy z ludźmi, którzy opowiadali zupełnie zwyczajnie o kontakcie z duchami drzew, jezior, rzek, gór, o bezpośrednim, często negatywnym wpływie tego świata, nie z tego świata na nasz świat. Byli panowie też świadkami wielu obrzędów. No i próbowali panowie to też naukowo zweryfikować, chociażby w Moskwie, bo są badania. W Rosyjskiej Akademii Nauk, tak. Aczkolwiek te badania rosyjskie tam prowadzone są też badaniami, pryzmat, punkt wyjścia jest jednak inny niż u nas. Ja też długo próbowałem, dyskutowaliśmy o tym, jak te wyniki zrozumieć. Tam są takie trzy kategorie, które się traktuje jako takie żelazne, rzeczywiste kategorie. To znaczy, ktoś jest normalny, nienormalny albo paranormalny. To jest punkt wyjścia do dalszej opowieści. Innymi słowy, tam zakłada się, że jest część ludzi, która ma zdolności paranormalne. Niemniej, pomimo to, jak sobie to obserwowaliśmy, to kiedy bada się na przykład fale mózgowe, to mówi się o tym, że one się, o czym też się pisze w innych badaniach, że one pokrywają się z falami schizofrenicznymi i że jak potem z kolei też rozmawialiśmy z psychiatrami w Buriacji, oni też o tym mówili, że to są osoby chore psychicznie. Co nie oznacza? To jest pewna perspektywa badawcza. Ona jest oczywiście ciekawa, kiedy okazuje się, że osoba poddawana, można to przebadać, osoba poddawana zabiegom szamańskim, prawda, wchodzi na identyczny rejestr fal mózgowych, jak szaman, który tą osobę wprowadza, że są takie same, aktywność tych samych płatów mózgowych i o tym samym natężeniu i tak dalej, i tak dalej. To są badania, które są ciekawe, nadają do myślenia, czy właśnie podobieństwo aktywności mózgu osób chorych na psychozy z szamanami. Natomiast no, mimo wszystko to też jest tylko jeden z możliwych tropów, no bo co właściwie, o czym się tutaj właściwie dowiadujemy, tak? No, nie wyjaśnia nam to tej wewnętrznej struktury, wewnętrznego sensu tego świata szamańskiego, prawda? Tylko to, że no, te doświadczenia znajdują jakieś odzwierciedlenie w zmianach organicznych, ale dlaczego te zmiany się pojawiają, jaki jest ich sens, co z nich wynika, tego już nigdy żaden wykres tomograf nam nie pokaże. Zresztą tak jak powiedziała pani psychiatra Masza Plastynina, która przedstawiła się jako twarda ateistka. powiedziała, jako twarda ateistka mogę wam powiedzieć, że ponad 90% szamanów nie kontaktuje się ze światem nadprzyrodzonym. Zwróciłem uwagę i pytanie było, co z tymi 10%? No właśnie, skoro to normalne, prawdziwi szamani. Tak, tak. Właśnie ta kategoria paranormalnych nam to pokazuje, prawda, że można uważać się za materialisty, no niemniej są ci, którzy z tymi smokami, duchami, czy jakbyśmy ich nie nazwali, rozmawiają. Tak nawet po prostu jest. Tak. W książce starają się panowie unikać takiej twardej deklaracji, czy coś jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe, czy jest udawane, czy to jest hochsztapler, czy to jest prawdziwy szaman, ale jeden wątek powraca tam dość regularnie, taki wątek kłopotliwego zadziwienia tym, co panowie zobaczyli tam na miejscu. No tak, bo to jest teraz, kiedy o tym rozmawiamy, mamy już za sobą pisanie książki i mielenie tego wszystkiego, że tak powiem, w naszych głowach. Natomiast no te doświadczenia były dość niezwykłe i faktem jest, że nieraz stawaliśmy w takim lekkim osłupieniu, nie bardzo wiedząc, no zawsze mamy jakieś struktury interpretacyjne, jakieś klisze w głowie, nawet jeżeli staramy się od nich uwolnić i staramy się nie zwracać na nich uwagi. A tam zarówno jeżeli chodzi o samą treść tych wyobrażeń, jak i przebieg tych obrzędów i rozmowy z tymi ludźmi, no to po prostu no, niejednokrotnie czuwaliśmy to, że nie mamy jakichś narzędzi takich interpretacyjnych, nie w głębokim naukowym sensie, tylko no, czasem nie wiemy, jak zareagować, kiedy ktoś wchodzi. Taka no, zadziwienie, osłupienie lekkie, prawda? Kiedy najpierw z kimś rozmawiamy, on po chwili wchodzi kamła właśnie, czyli podejmuje taką inwokację, wchodzi w ewidentnie odmienny stan świadomości, szarpią nim torsję, wymiotuje, prawda, do plastikowej miski, po czym kiedyś ocknie, podchodzi do nas cały spocony i mówi, jak było, dałem czadu, prawda, a dzisiaj wszedł we mnie duch taki i taki, on jest, prawda, a inna pani mówi, no to taki 30-letni gówniarz we mnie wszedł dzisiaj, prawda, i dlatego mówiłem takim męskim głosem. A potem grają w ping-ponga, wychodzą, palą z papierosa na przykład i mówią o tym, że dzisiaj strasznie dużo duchów się zleciało, które nie były zaproszone, a jednak chcą się też najeść. No i tak można rozmawiać o pogodzie i o duchach jednocześnie. Tak. No po prostu, no i cóż, no i akcja jest taka, że po prostu trwamy w osłupieniu, tak? Przez chwilę, zanim to jakoś nie próbujemy tego poskładać, pozbierać. No bardzo ciekawe i takie zmuszające, bodźcowe doświadczenie. Jak ta podróż zmieniła panów prywatnie? Myślę, że bardzo. Przed chwilą, jak sobie siedzieliśmy przed wejściem do studia, to też rozmawialiśmy o tym, myślałem sobie o tym, że od początku nasze pisanie razem książek było takim spotkaniem też pomiędzy nami, bo mamy różne światopoglądy, różne podejście do religii i już pierwszy wyjazd Krasnojarsk Zero, ta książka, która po nim powstała, dla mnie była taką wędrówką duchową, trudną, ale bardzo ciekawą, taką zmuszającą do zadania sobie podstawowych pytań, takich, które zadawałem sobie wcześniej, jeżdżąc do takiej sekty wisarionowców, gdzie pewien milicjant drogówki ogłosił się Chrystusem, potem kolejna rzecz to był Krasnojarsk i to była kolejna taka wyprawa. Tym bardziej znowu bardziej jaskrawa i kolorowa, bo Krasnojarsk Zero i opowiadanie o katolikach w dużym mieście było taką opowieścią, która wydawała się bardziej kameralna. A ta nie. Bardzo trudno powiedzieć jak. No ja wiem, że ona mnie znowu wywróciła po raz kolejny i po raz kolejny była sprawdzianem, że te rzeczy, które są gdzieś we mnie głęboko, one się bronią i cieszę się, że ciągle się bronią. No, ja się, a z drugiej strony jest to też taka rzecz, o której mówi, dla mnie może to była też taka lekcja, o której mówi pewna siostra katolicka w UNUD, że katolicy w Polsce powinni tutaj przyjechać, żeby nauczyć się prawdziwej pokory. Więc myślę, że to też była taka podróż. Bartosz Jastrzębski. Znaczy, ja jestem z wykształcenia filozofem i dla filozofów istnieje takie przekonanie, które podzielam, że dla filozofów i filozoficznego spojrzenia na świat czymś najbardziej niebezpiecznym jest popadnięcie w poczucie oczywistości, że rzeczy są jakoś oczywiste, czy że ten świat jest pozbawiony tajemnicy, możliwy do zracjonalizowania, możliwy do ujęcia w takich kategoriach rozumowych, bo to jakby zabija w nas tą chęć poznawczą, zabija w nas czujność, wrażliwość poznawczą. No ta podróż dała mi chyba właśnie to, że odarła mnie z tego niebezpiecznego poczucia oczywistości i zdałem sobie sprawę, że pod taką powierzchnią tego zrazu i zwykle, czy jak co dzień, buzują takie siły, których, no, które możemy różnie nazywać i możemy próbować różnie interpretować, ale powodują, że ten świat jest naprawdę miejscem, no, znacznie bardziej fascynującym niż czasem myślimy, jadąc autobusem z domu do pracy i z powrotem. Dziękuję. Cztery zachodnie staruchy, reportaż o duchach i szamanach Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawickiego. Książka ukazuje się dzisiaj w księgarniach nakładem Fundacji Sąsiedzi. Książka z trójkowym znakiem jakości, podkreślam, bo książka rzeczywiście warta jest tego znaku. Polecamy gorąco, a jeśli sądzą Państwo, że duchy dzisiaj Państwu sprzyjają, to proszę spróbować zdobyć tę książkę. Teraz czeka kilkadziesiąt egzemplarzy, numer SMS 71335. Koniecznie proszę zawrzeć w treści SMS Państwa adres korespondencyjny. 71335. Książka Cztery Zachodnie Staruchy, reportaż o duchach i szamanach. Jeszcze do wygrania SMS 71335, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę i liczy na to, że szczęście dopisze, proszę próbować w SMS-ie. Oczywiście swój adres trzeba zawrzeć. Fajny film. Od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach znakomity, pełnometrażowy dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego Efekt Domina. Film zdobył już wiele nagród, w tym kilka na ostatnim krakowskim festiwalu filmowym. Ryszard Jaźwiński zapytał dwójkę autorów, co skłoniło ich do wyjazdu do Abchazji, miejsca, o którym opowiadają w Efekcie Domina. Zaczęło się wszystko od lektury reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, który napisał o Abchazji, że jest miejscem cudownym, ale przeklętym zarazem, w którym mógłby być raj, ale jest więcej min niż ludzi. I to była czysta ciekawość pojechać tam i zobaczyć, jak to wszystko na miejscu wygląda. Zaczęło się wszystko od tego, że tam rozpoczęły się przygotowania do Mistrzostw Świata w domino. Myśmy poszli za tym tropem, poznaliśmy Rafaela, ale ciągle pojawiały się absurdy, ale za tym absurdem był dramat i postanowiliśmy skierować się na ludzi i zobaczyć, jakie mają wyzwania, jakie mają problemy, jakie mają dylematy. I tak trafiliśmy na Rafaela i Nataszę. Naszych głównych bohaterów. Warto wyjaśnić, kim jest Rafael. No i też wiemy już z tej wypowiedzi, że rzecz się dzieje w Abchazji, czyli w bardzo specyficznym miejscu na świecie. Tak, Rafael jest ministrem sportu Abchazji, tego nieuznawanego państwa, które zostało uznane tylko przez Rosję, Nikaraguę i Wenezuelę. A Natasza, jego partnerka, jego żona, jest rosyjską śpiewaczką operową, która do niego przyjechała właśnie do Abchazji zacząć nowe, wspólne życie. I nam się tak udało jakoś takim szczęśliwym trafem być we właściwym czasie, kiedy Natasza właśnie była świeża w Abchazji, kiedy ona ze swojej perspektywy patrzyła na ten kraj, reprezentując w jakimś sensie takie rosyjskie spojrzenie na to miejsce. A Rafael jest takim tradycjonalistą, jest człowiekiem stamtąd, jest człowiekiem, który walczył w czasie wojny domowej o niezależną Abchazję i którego marzeniem jest, żeby ten kraj rozkwitał, a tak się niestety nie dzieje. No właśnie, ale tytuł filmu to Efekt Domina i to właśnie był ten punkt zaczepienia, pierwszy dla was, tak? Tak. W tym momencie też się pojawił tytuł. Oczywiście rok później zupełnie zmieniliśmy koncepcję filmu i całą opowieść, bo pojawił się Rafał i Natasza, ale zostaliśmy przy tytule i zostaliśmy przy tytule dlatego, że w filmie widzimy, że sam upadek Związku Radzieckiego, wojna domowa, która była jakby rezultatem tego, to były zjawiska, które po dziś dzień pozostawiają piętno na tych ludziach. Właściwie ten film staje się filmem przede wszystkim o związku, o miłości, o problemach w związku. Tak. Dla nas też było bardzo ważne, że ta od któregoś momentu trudna relacja odzwierciedlała też trudną relację Abchazji z Rosją. Abchazi mają problem z tym, że są uzależnieni od kaprysów Rosji, a Natasza z kolei reprezentowała to imperium i też jej stosunek do Abchazów nie był neutralny i stąd zaczęły się konflikty też w związku ich. To jest film o miłości dwojga ludzi, o bardzo trudnej relacji, o relacji, która jest taka międzykulturowa, z jakąś polityką też w tle, w takiej dosyć specyficznej scenografii też takiego państwa, które gdzieś upadło albo się jeszcze nie zdążyło narodzić, ale faktycznie takim trzonem tego filmu jest związek tych dwojga ludzi. Dlaczego Abchazja? I kiedy to się zaczęło? Film od samego zamysłu powstawał bardzo długo. Mieliśmy w pewnym momencie ochotę zobaczyć to, takie miejsce, kraj nieistniejący. Już samo to wydało się dla nas ciekawe, żeby tam pojechać. Elwira wspominała o tej lekturze Imperium Kapuścińskiego, który tam był jakoś w czasie, czy tuż po zakończeniu wojny domowej w latach 90. I w momencie, kiedy myśmy tam przyjechali, mieliśmy dużo takich dziwnych przygód po drodze do Abchazji z wizą. Trzeba było dostać wizę do kraju, którego nie ma. I wizy nie dostaliśmy w końcu. Dostaliśmy za to telefon komórkowy do ministra spraw zagranicznych. Myśmy trafili tam na przygotowania do Mistrzostw Świata Domina. I mi się wydawało, że jest takie świetne, żeby pokazać ten absurd tego miejsca przez to wydarzenie, bo wszyscy ludzie tam mieli nadzieję, że przez te Mistrzostwa Świata w Domino świat w końcu dowie się, że istnieje taki kraj jak Abchazja, że jest to takie bardzo ładne miejsce, gdzie są bardzo gościnni. To wszystko jest prawdą, ale dopiero spotkanie z Rafaelem, dopiero spotkanie z Nataszą dało nam taką głębię i przesunęło proporcje. Dałyśmy ludzi na pierwszy plan, a te wydarzenia, politykę, z tego powstało takie delikatne tło do opowieści o ich związku. Z Elwirą Niewierą i Piotrem Rosołowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a film Efekt Domina już w naszych kinach. Filmowi patronuje Trójka. Polecamy. Za 5 minut 11. Wanna play with a mother kid in the sun. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filet z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A do mięska lub rybki pieczarki tylko po 2,79 za 500 gramów. I obiadek po raz pierwszy, drugi, trzeci zrobiony. Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A pieczarki 2,79 za 500 gramów. Mają talent do biznesu i firmy warte miliony. Już w najnowszym Wprost. Lista 100 najbogatszych Polek. Rubik Radwańska, Kulczyk, Inglot Kobylańska, Eris Adamkiewicz i wiele innych. Czy pieniądze kochają kobiety? Tylko we Wprost. Wielkie piłkarskie święto. Eliminacje UEFA Euro 2016. Abonenci cyfrowego Polsatu oglądają wszystkie mecze bez dodatkowych opłat. Wybierz naszą telewizję i oglądaj eliminacje UEFA Euro 2016 w pakietach już od 9,90 miesięcznie. Kibicuj z nami, gdzie chcesz i na czym chcesz. Cyfrowy Polsat. Twój multimedialny dom. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej. A zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Minęła 11, słuchają Państwo programu trzeciego w środę, 1 października. Paweł Drozd, dzień dobry ponownie. Czas na serwis Radosław Mróz. Było wiele obietnic i planów. 45 minut. Tyle trwał expose premier Ewy Kopacz. Mam też dziś dla Ciebie, Donaldzie, i dla wszystkich wiadomość. To ja stoję na czele polskiego rządu i za ten rząd biorę pełną odpowiedzialność. W tym serwisie Trójki także mowa końcowa kara dzieci oskarżonego o ludobójstwo i studenci seniorzy na uczelniach wyższych. Już po expose premier Ewy Kopacz w Sejmie wystąpienie trwało 45 minut. Stoję dziś przed Państwem jako nowy premier Rzeczypospolitej Polskiej. Już na samym początku Ewa Kopacz zaznaczyła, że chce odbudować zaufanie Polaków. Nie jesteśmy tu dla siebie, ale jesteśmy tu dla Polaków. Najważniejszym zadaniem będzie zwiększenie i odbudowanie zaufania Polaków do rządu, polityki i polityków. Premier wykonała gest w stronę prezesa PiS-u, zaproponowała zakończenie wojny polsko-polskiej. Apeluję do pana Jarosława Kaczyńskiego. Panie prezesie, zdejmijmy z Polski tę klątwę nienawiści. W kwestiach międzynarodowych Ewa Kopacz mówiła o wzmacnianiu roli Polski w Unii, zapowiedziała pragmatyczną politykę wobec wojny na Ukrainie i obiecała pomoc Kijowowi w transformacji gospodarczej, ustrojowej, wojskowej i politycznej. W obliczu konfliktu na Ukrainie premier chce zwiększenia wydatków na obronność. Mój rząd zapewni Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Realizując ten cel, zwiększymy wydatki obronne, począwszy od 2016 roku do 2% PKB. Premier obiecała już w 2015 roku zwiększenie do 100 milionów złotych wydatków na żłobki i przedszkola, a potem 2 miliardy na budowę przyzakładowych placówek. Chce także zlikwidować śmieciowe jedzenie w szkołach, a dla przedsiębiorców szykuje zmianę ordynacji podatkowej. Zobowiązuje ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w 3 lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy. Pojawił się też temat bezpieczeństwa energetycznego i węgla. Po pierwsze, musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Po drugie, nie ustanę w wysiłkach, by ta branża stała się wreszcie rentowna. Po trzecie, polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą rujnować budżetów domowych. Słów premier Ewy Kopacz przed Sejmem słuchają górnicy, razem z nimi Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie są te pierwsze reakcje górników? Praktycznie przez całe przemówienie premier Kopacz górnicy stali niespokojni. Co chwila wyrywało im się głośne, złośliwe komentarze. Wciąż trąbiono i walono w bębny. Obietnice premier ratowania sektora węgla są tu odbierane bardzo sceptycznie. Słowa jeszcze nas nie rozgrzewają, czyny. Wielokrotnie mówiono pozytywnie, miano podejmować działania, a później nic z tego nie wyszło. Po czynach będziemy oceniali. Boję się, żeby za wiele nie naobiecywano. Pani premier też powiedziała, że zrobi za rok to, co poprzedni rząd nie zrobił za 3 lata. Czy to możliwe? Mówił mi szef OPZZ Jan Gus tuż po deklaracjach premier. Górnicy obiecują, że dziś będą manifestować pokojowo, ale emocje na ulicy są coraz mocniejsze. Wbrew prośbom organizatorów padają kolejne petardy i race, a wielu związkowców jest bardzo zdesperowanych. Przy Wiejskiej jest Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za te relacje do expose premier Ewy Kopacz. Wrócimy w serwisie Trójki o 12. Radovan Karadzic przed Międzynarodowym Trybunałem do Spraw Zbrodni w byłej Jugosławii oskarżony o ludobójstwo wygłosi dziś swoją mowę końcową. Byłemu liderowi bośniackich Serbów grozi kara dożywotniego więzienia. Karadziciowi postawiono w sumie 11 zarzutów dotyczących zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i ludobójstwa, w tym masakry w Srebrenicy, gdzie zamordowano prawie 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Karadzic jest obciążany odpowiedzialnością także za ponad 3-letnie oblężenie Sarajewa, w czasie którego zginęło około 10 tysięcy osób, a kilkanaście tysięcy zostało rannych. Prokuratorzy domagają się dla niego kary dożywocia, uznając, że był on siłą napędową czystek etnicznych. Były lider bośniackich Serbów dotychczas odrzucał stawiane mu zarzuty i oczekuje się, że tak zrobi także podczas mowy końcowej. Wyrok w jego sprawie spodziewany jest w przyszłym roku. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 1 października, początek roku akademickiego. Gaudeamus zabrzmi dziś dla tysięcy studentów, także dla tych, którzy naukę rozpoczęli wiele lat po maturze. Wśród nich jest pan Igor Wiśniewski. U nas jest to powiedzmy około 7 osób na całym roku. Taki w mojej sytuacji, gdzie po prostu albo kiedyś studiowali, z różnych powodów życiowych przerwali studia, albo po prostu skończyli i teraz postanowili pójść na kolejne. Bardzo często różnią się podejściem. Marcin Matyja, wykładowca z Akademii Leona Koźmińskiego. To są studenci z mojej perspektywy najczęściej bardziej świadomi tego, po co przyszli na uczelnię i czego chcą się nauczyć. Tacy studenci starsi bardziej włączają się w kwestie organizacyjne. Ich, powiedzmy, szufladki, kategorie mentalne. Irena Pańków, wykładowca z Kolegium Civitas. Są w jakimś sensie już wypełnione doświadczeniem, a jednocześnie niepozamykane. Oni naprawdę widać, że ten intelekt buzuje. I jak mówią wykładowcy, starsi studenci są ambitni, bardzo pilni, o wysoką średnią ocen walczą jak nikt inny. Studentom i tym młodszym i starszym życzymy samych piątek w indeksach. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W całej Polsce może przelotnie padać deszcz. Na południu możliwe są burze połączone z intensywnymi opadami i silnym wiatrem, ale będą też rozpogodzenia. 13 stopni w Augustowie, w Gdańsku i Bydgoszczy 16, w Warszawie i Lublinie 17, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 18 i 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poznałem po głosie. Wyczułem, że suka. Szalała, szukała. Zapewniała, że nas pożre. Niech no tylko spróbujemy wkroczyć na jej wilcze terytorium. Powiedziałem jej, dziewczyno, nie wygłupiaj się, daj spokój. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Ona powiedziała wtedy do mnie. Ty cholerny hipokryto, przecież wcale mnie nie widzisz. Kochana, prawdziwą urodę wyczuwam przez beton. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Barbara Marcinik i zespół. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi.